Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10, technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 sierpnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankacki, zapraszam na serwis. O tym, że uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej są instrumentalnie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko Polsce, mówi premier Mateusz Morawiecki. Trwają ewakuacje z Afganistanu. Rano w Warszawie wylądował kolejny samolot. O prawie 200 nowych przypadkach koronawirusa poinformował resort zdrowia. Zmarły 4 osoby. Uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej są instrumentalnie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko naszemu krajowi, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd jest zobowiązany do ochrony granicy państwa i nie ulegnie szantażowi białoruskiego reżimu. Premier podkreślił, że dlatego w patrolowaniu granicy z Białorusią Straż Graniczną wspomagają żołnierze. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ulec szantażowi tego typu i Unia Europejska zresztą też sobie już z tego zdaje sprawę. Wiedzą dokładnie, że dzisiaj musimy wypracować nową metodę w skali całej Unii Europejskiej, że te błędne metody, które były wcześniej stosowane, to jest droga donikąd. Premier wykluczył przyjęcie przez nasz kraj osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską. W pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Tylko w sierpniu polsko-białoruską granicę usiłowało nielegalnie przekroczyć ponad 1900 osób. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach i dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Kolejny samolot z ewakuowanymi Afgańczykami jest już w Warszawie. Przed południem wylądował na wojskowym lotnisku na Okęciu. Tuż po godzinie 10 cywilny samolot stał już na płycie warszawskiego lotniska wojskowego. Chwilę później rozpoczęto wypakowywanie bagaży ewakuowanych Afgańczyków. Tym razem do stolicy przyleciała mniejsza grupa niż wczoraj wieczorem. Jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ewakuacja jest możliwa dzięki mostowi powietrznemu. Między Warszawą przez Uzbekistan do Kabulu został utworzony przez rząd w ramach projektu ewakuacji tych Afgańczyków, którzy w ciągu ostatnich 20 lat współpracowali z polskim wojskiem czy polską dyplomacją. Polskie wojsko wysłało do Afganistanu 3 samoloty, 2 Herkulesy i 1 kasę. Strona rządowa przekazała, że lista osób, które trzeba ewakuować, jest dłuższa i wkrótce możemy się spodziewać kolejnych przylotów. Paulina Kurek, Polskie Radio. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że do tej pory około 400 Afgańczyków, którzy pracowali dla wspólnoty wraz z rodzinami, zostało ewakuowanych z Afganistanu. Około 300 kolejnych próbuje dostać się na lotnisko w Kabulu. Władze Rosji nie zamierzają wprowadzać swoich wojsk do kontrolowanego przez talibów Afganistanu, poinformował szef Rady Bezpieczeństwa. Wcześniej Moskwa zapowiedziała, że rozważy takie działania, jeśli rebelianci zagrożą bezpieczeństwu związanego z Rosją sojuszem wojskowym Tadżykistanu. Szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa poinformował, że władze jego kraju skoncentrują się na działaniach dyplomatyczno-politycznych. Wspólnie z partnerami będziemy poszukiwać sposobów na podjęcie dialogu i pokojowego rozwiązania problemów, podkreślił Nikołaj Patruszew. Wcześniej szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja nie będzie się śpieszyć z uznaniem rządu talibów. Natomiast ambasador Rosji w Afganistanie Dmitrij Żyrnow po spotkaniu z przedstawicielami ruchu Taliban poinformował, że rebelianci dali gwarancję bezpieczeństwa rosyjskiej misji dyplomatycznej i ochraniają budynki ambasady. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 197 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie zmarły 4 osoby. Wyzdrowiało 193 chorych. W szpitalach jest 353 pacjentów z COVID-19. Z respiratorów korzysta 46 osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 300 tysięcy Polaków. W 5 obiektach wypoczynkowych Warmii i Mazur pojawiły się zakażenia norowirusem. Do szpitali trafiły 23 osoby. To głównie dzieci wypoczywające na obozach. Norowirus zaatakował na obozie w Kruklankach koło Giżycka. Wśród skarżących się na dolegliwości głównie bóle brzucha i wymioty. Było do tej pory 68 dzieci i 13 osób z personelu. Zakażenia są też wśród uczestników obozu żeglarskiego w Mrągowie i dwóch innych zgrupowań w tym mieście oraz wśród uczestników obozów sportowych w hotelu Manor w Olsztynie. Nieżyt żołądka i jelit to efekty działania norowirusa, mówi dyrektor wojewódzkiej stacji sanepidu w Olsztynie Janusz Dzisko. Jest to taki wirus, który jest bardzo wysoko zakaźny, to znaczy niewielka dawka infekcyjna powoduje wystąpienie objawów. Sanepid pobrał próbki do badań i apeluje o szczególną dbałość o higienę. Informacje w tej sprawie zebrała Aleksandra Skrago. Bieszczadcy pogranicznicy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszami z Ukrainy rozbili grupę wyłudzającą luksusowe samochody. Zatrzymano 6 podejrzanych. Podporucznik Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mówi, że wyłudzeń od instytucji leasingowych dokonywano na podstawie fałszywych dokumentów. Za pomocą sfałszowanej dokumentacji pozyskiwali luksusowe samochody oraz składy, a następnie odsprzedawali je na terytorium Ukrainy. Wskutek działalności grupy 8 instytucji leasingowych poniosło straty w wysokości ponad 4 milionów złotych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego mundurowi przeprowadzili działania w Polsce, w 3 województwach, na Podkarpaciu, w Śląskiem oraz Zachodniopomorskiem, jak również na terytorium Ukrainy. Odzyskano 6 samochodów osobowych, laptopy i projektory. 3 podejrzanych trafiło do aresztu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale będzie się chmurzyć. Miejscami opady deszczu, nad morzem intensywne i tam pojawią się też burze. Na północy i w Sudetach porywisty wiatr. W Łebie 18 stopni, w Szczecinie 20, w Warszawie, Augustowie i Wrocławiu 22, w Rzeszowie 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciążaka. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i proszę Państwa, pochmurno przy Myśliwieckiej, a na zegarze już prawie 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. I ciekaw jestem, czy wysokie temperatury jeszcze wrócą. Jeżeli popatrzymy na Dolny Śląsk, to już w sobotę nawet 30 stopni, a co z pozostałymi częściami kraju? Miejmy nadzieję, że lato jeszcze pokaże, na co je stać. Druga odsłona naszego spotkania: Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy do 15. Państwa, zapachy produktów mięsnych, ale także kawy, lodów waniliowych i czekoladowych to najbardziej sycące zapachy. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z naturalnych i bezpiecznych olejków eterycznych oraz aromatów spożywczych planują skomponować kombinacje zapachowe. Po co? Chodzi o pomoc osobom otyłym. Zapachy są w stanie ograniczyć nasz apetyt. O ustaleniach naukowców Państwu opowiemy. To dlatego ja już mam kawę wypitą, a kanapka wciąż czeka na lepsze czasy. Ale opowiemy też o polskim sukcesie. Połączymy się z laureatem Olimpiady Kuźniczej. Be like this and bad. Honey, I'll be zamiast jeść, będziemy pokonywać głód zapachami. Zespół naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowuje środki regulujące apetyt, które mają nam pomóc opanować swój głód albo właśnie go nie odczuwać. Zapach wanilii silniej wpływa na apetyt osób z nadwagą, mówi Jacek Łyczko, doktorant z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Naszą ideą jest opracowanie środków regulujących apetyt, które będą działały jedynie poprzez węch. Będzie to zarówno środek w wersji stymulującej apetyt, szczególnie przeznaczony dla osób starszych, a także druga wersja redukująca apetyt dla osób z nadwagą i otyłością. I na koniec projektu, czyli koniec 2023 roku, mamy zamiar mieć opracowane takie już sprawdzone, działające środki, które będą tak naprawdę w 3/4 drogi do wyjścia na rynek. Zapach to jest też jeden ze zmysłów i to jest wyjątkowo czuły zmysł. Dariusz Cwajda, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. Ponieważ droga, którą musi przebić do mózgu, jest też najkrótsza. I my nawet sobie nie zdajemy sprawy, że żyjąc otacza nas miliony różnych zapachów wokół nas i do naszego mózgu docierają właściwie tylko fragmenty, ponieważ ścinamy te znane zapachy. Natomiast proszę zauważyć, że świadomie reagujemy bardzo często na takie zapachy, które są związane na przykład z zagrożeniem. Cały czas je czujemy, czyli na przykład jakiś zapach dymu, coś się tli. Od razu nam się kojarzy z pożarem, z czymś, co wywołuje niepokój. Tak też jest zbudowany nasz narząd zmysłu, żeby segregował te zapachy, które do nas docierają. I proszę zauważyć, że także ten zapach, o którym powiedziałem, ma najkrótszą właśnie drogę do pokonania. Ten zapach jest już przetwarzany na konkretną informację i ona potem jest jakby przez ten mózg przyjmowana. Mój ulubiony zapach to jest chyba zapach natury. Jak w końcu się wyjedzie z miasta i jedzie się do lasu na przykład i pachnie tymi wszystkimi drzewami i tak dalej, to jest po prostu to. To w sumie zależy, bo czasem konkretnej osoby, a czasem takie słodkie, orzeźwiające, coś takiego, ewentualnie męskie perfumy. To jest zapach, który mnie zawsze urzeka. Albo konwalie, tak, kwiaty konwali. W tym lecie zapach lasu, ponieważ byłam na wakacjach nad morzem i nad jeziorem i tak, zapach lasu, to mnie uspokaja. Bergamotka. Kojarzę się zawsze z wakacjami gdzieś w dalekich krajach, także taki wybór. Pizza z takim zapachem, że jak się czuje, to chce się od razu, niby się mówi, żeby się zjadło pizzę, albo jakiś domowy obiad u kogoś. Czuję jakieś na przykład pierogi czy coś takie domowe, no to też jest smak na to. Spokojnie oddychający człowiek robi dziennie około 20 tysięcy wdechów. Karolina Kurczak, Aroma Projekt. Wraz z nimi odczuwamy zapachy, które nas otaczają. Węch to najstarszy zmysł człowieka. Właśnie z ewolucyjnego punktu widzenia zmysł węchu jest jednym z najstarszych zmysłów. Przyjmuje się, że wprawny w swoim zawodzie perfumiarz jest w stanie rozróżnić około 30 tysięcy różnych zapachów. Przynależność konkretnych perfum czy zapachów do wnętrz do danej rodziny określa się na podstawie nuty dominującej. Najbardziej znaną nam rodziną zapachową są zapachy cytrusowe, które mają właściwości energetyzujące i pobudzające, motywują do działania i poprawiają koncentrację. Dla przykładu aromat cytryny odświeża i chłodzi. Zapach pomarańczy czy grejpfruta uspokaja i wyjątkowo dobrze wpływa na samopoczucie. Nie tylko je poprawia, ale również łagodzi stany napięcia nerwowego, redukując poziom stresu. Chcielibyśmy, żeby te środki były stworzone w postaci takich buteleczek z atomizerami, troszkę jak perfumy, które by się nanosiło te związki na przykład na takie paski tekturowe i przed posiłkiem po prostu należałoby się wyeksponować na ten zapach. To by było bardzo proste, bo po prostu użytkownik wie, że ma psiknąć 2 razy 15 minut przed posiłkiem na przykład. Również przewidujemy taką wersję, szczególnie dla tych osób starszych, które często pozostają pensjonariuszami jakichś ośrodków opieki, bardziej w formie rozpylenia tego troszkę jak odświeżacz powietrza w pomieszczeniu przed posiłkiem, zanim personel by wręczał posiłek, to 10-15 minut, to jest taka spekulacja, my to dopiero zbadamy, ile przed będzie odpowiednio i rozpylałby taki środek i już osoby, które tam przybywają byłyby wyeksponowane na jego działanie. No ale jest też niestety wiele zapachów, które potęgują apetyt. Zapach świeżego pieczywa z masłem albo zapach na przykład cukru pudru na ciepłych pączkach. To od razu motywuje do działania, wiadomo jakiego. Tematem zajął się Stanisław Perzyna. Muszę wyjść, muszę.

151 studentów z 54 uniwersytetów z 19 krajów musiało rozwiązać problem technologiczny z zakresu kuźnictwa. Poprzez dokonanie obliczeń, zaprojektowanie narzędzia do kształtowania danego detalu, dobranie parametrów technologicznych i optymalizację procesu. Na wszystko mieli 6 godzin. Koniec końców wygrał Polak. Z laureatem Olimpiady Kuźniczej połączymy się za kilka minut. She's blood, flesh and bone, no types of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. A naszym gościem jest Grzegorz Ficak, student Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie, który zwyciężył w Międzynarodowej Olimpiadzie Kuźniczej. Dzień dobry i gratulacje. Dzień dobry, witam Państwa. Czy to było trudne zadanie i na czym polegało konkretnie? Zadanie należało do jednych z bardziej trudniejszych. Oczywiście było trzeba zaprojektować cały proces technologiczny od kucia koła zębatego. Czyli było trzeba narysować dany detal i następnie przeprowadzić symulację kucia matrycowego właśnie koła zębatego. I rozumiem, że się udało. I ciekaw jestem, jak wyglądały same zawody. Czy to była praca z komputerem, czy jednak piec, wysoka temperatura, żelazo i od razu można było sprawdzić, czy ten pomysł jest po prostu dobry. Fajnie by było to sprawdzić w praktyce, ale niestety to była praca z komputerem. Sama olimpiada wyglądała w następujący sposób, że dostaliśmy wytyczne z Uforma, z tej firmy, gdzie była olimpiada, wysłali nam rysunek techniczny, to była praca indywidualna, z Polski, Polska reprezentowały trzy osoby i na początku narysowaliśmy sobie tą podkówkę, każdy indywidualnie, wykonaliśmy symulację kucia, następnie na podstawie analizy wyników przeprowadziliśmy, no każdy przeprowadził jakieś tam modyfikacje i jakie zmiany wprowadzał, a następnie musiał raport napisać. Grzegorzu, można powiedzieć, że jesteś nowoczesnym kowalem. No, na to wygląda. Na to wygląda. No właśnie, jaka jest przyszłość? Do czego będzie można wykorzystywać takie rozwiązania w praktyce? Ten program oczywiście oferuje dużo możliwości. To jest ogólnie program do przeróbki plastycznej metali, bo to jest program Q-Form. I w każdej kuźni, w każdej takiej hucie, która w walcowni, będzie można wykorzystać taki program. I on umożliwi nam jakby redukcję odpadów. Rozumiem. Czyli także jest to rozwiązanie proekologiczne. Grzegorzu, skąd pomysł, aby zająć się w ogóle kuźnictwem? Czy masz jakieś tradycje w rodzinie i postanowiłeś napisać nowy rozdział tej historii? Nie, akurat nie mam żadnych tradycji w rodzinie. Poszedłem na studia techniczne na AGH, na Wydział WINIP i dzięki mojej promotorce, pani doktor inżynier Sylwii Bynarek, zajęłem mi się tak profesjonalnie kuciem matrycowym. Czyli tutaj kobieta cię tutaj tą pasją jakoś zaraziła? Tak, tak, jak najbardziej. Grzegorz Ficak, student Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie, który zwyciężył w Międzynarodowej Olimpiadzie Kuźniczej. Gratulujemy jeszcze raz i pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A teraz pomysł od twórców popularnej aplikacji, także związany z ochroną środowiska. Nawigacja pokaże nam pobliskie miejsca recyklingu. Dzięki specjalnym punktom na internetowej mapie każdy z nas będzie mógł się przyczynić do popularyzacji działań proekologicznych. Na ekranie zobaczymy oznaczone miejsca, w których będziemy mogli poddać recyklingowi problematyczne przedmioty, takie jak elektronika, odzież, żarówki czy baterie. Sami internauci także będą mogli tworzyć listy lokalizacji, które są przyjazne środowisku. W ich ramach będzie można wyróżnić sklepy, restauracje, stacje ładowania pojazdów czy punkty z używaną odzieżą. Może znikną w końcu te lodówki z lasów. Thank you. Nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 13 w Trójce. Czas na kolejny odcinek prozy. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment 9. Byłem sam. Panowała kompletna cisza, którą raczej podkreślało niż mąciło tykanie zegara. Wreszcie, przepełniony cudownym spokojem, wstałem i skierowałem się do wyjścia. I nagle potknąłem się przerażony. W kościele był duch. Wziąłem się w garść. Rzecz jasna, żadnych duchów nie ma. Ale przecież tam, pod chórem, jakiś biały kształt unosił się w powietrzu. Kiedy oczy przywykły mi już do ciemności, zdołałem nawet rozpoznać tę postać. Okryte luźną szatą ciało z rozpostartymi skrzydłami. Anioł. To była pocieszająca myśl. Jeśli już mam spotkać ducha, to lepszy anioł niż co innego. Lecz ciągle się wahałem. Czy mój mózg uległ nastrojowi panującemu w kościele? A może byłem przemęczony i umysł płatał mi dziwne figle? Świetnie jednak zdawałem sobie sprawę, że nie mam omamów. Byłem trzeźwy i przy zdrowych zmysłach. Bez wątpienia pod chórem latał anioł. Jak powinien postąpić człowiek na widok anioła? Zatęskniłem za pomocnym poradnikiem savoir-vivre dla każdego wraz z elementami etykiety. Choć może i on by nie wystarczył, by sprostać anielskiej etykiecie. Wolę się nie przyznawać, ile minut minęło, nim ruszyłem się z miejsca. Anioł z pewnością krzywdy mi nie zrobi, a może nawet udzieli paru wywiadów. Ostrożnie podsunąłem się bliżej, póki fruwająca biała postać nie znalazła się tuż nade mną. Wyglądała kubek w kubek jak na wiktoriańskich oleodrukach. Z wahaniem wyciągnąłem dłoń. Spodziewałem się, że przejdzie przez anioła na wylot, skoro miałem do czynienia z eteryczną istotą. Jednak zamiast tego oberwałem po łapach. Białą postacią była bowiem Mae West. Cóż, faktycznie nie trafiłem na anioła, lecz na jego gipsowy odlew, który jakiś zbłąkany entuzjasta zawiesił u spodu wahadła kościelnego zegara. Zastanawiałem się, ile osób przede mną zdążył wystraszyć. Wieczorem przy kolacji zadawałem mnóstwo pytań, podobnie jak to czyniłem przez cały dzień, bo przecież znajdowałem się w samym środku intrygującego korytarza polskiego. Oferowano mi przeważnie opinie, nie informacje, lecz wszystkie były przydatne, niewiele zaś nieciekawych. W pomieszczeniu przeważali miejscowi Kaszubi, jednak pod koniec posiłku jakiś człowiek przysunął się do mnie szepcząc: proszę za mną. Mam jedną zasadę, którą kieruję się podczas swoich wojaży. Nie cofam się przed żadnym doświadczeniem. No, są może pewne wyjątki. Zawahałbym się, gdyby profesor Picard zaprosił mnie do wspólnego wzlotu w stratosferę, a z pewnością odmówił, gdyby ktoś zaproponował mi wystrzelenie w rakiecie na Księżyc. Ale w żadnych okolicznościach nie ucieknę, słysząc wyszeptane wezwanie: proszę za mną. Poprowadził mnie do tylnego wyjścia, tłumacząc: tędy będzie spokojniej. Usłyszawszy to, natychmiast wpadłem na stos porzuconych garnków i patelni, których użyteczność wśród straszliwego rumoru jeszcze bardziej nadwątliłem. Szybko, przez płot, zakomenderował mój przewodnik. Zgubiłem go w ciemnościach, ale zobaczyłem przed sobą płot, więc przezeń przelazłem. Znalazłem się w chlewiku. Stara maciora, której ucho przydepnąłem, zaprotestowała gwałtownie, więc uznałem, że politycznie będzie dokonać odwrotu tą samą drogą. Człowieczek chwycił mnie za rękę i pociągnął za sobą. Przemykaliśmy przez ulicę niczym para konspiratorów. Co kilka minut mój towarzysz zatrzymywał się, wpatrując się niespokojnym wzrokiem w ciemność. Zawsze uważałem, że Hollywood przesadza, ale widzę teraz, że źle oceniłem ów ośrodek kultury. Ten człowiek zrobiłby karierę w filmach kręconych przed wojną. No cóż, sądząc po dotychczasowym przebiegu wycieczki, jej cel powinien być interesujący. I takim też się okazał. Człowieczek był inteligentniejszy niż wskazywało jego zachowanie. Słysząc moje pytania, uznał, że powinienem poznać zdanie niemieckiej mniejszości, a tego właśnie chciałem. Zabrał mnie więc do jej miejscowego przywódcy. Nie mogłem tylko zrozumieć tej tajemniczości. Nawet do jego domu wchodziliśmy tylnymi drzwiami przez kuchnię. Nie udało mi się przez to godnie przywitać, bo trudno o dostojeństwo, gdy człowiek jest solidnie obsypany mąką. Niemiec, a obecnie technicznie rzecz biorąc Polak, był interesujący i pomocny. Wyłożył swój pogląd klarownie i bez zapiekłości. Podczas rozmowy spacerowaliśmy w świetle księżyca. Podążał cicho, lecz pogodnie naszym śladem. Znajdowaliśmy się w Chmielnie, na zachód od Kartuz. Usiedliśmy na wzgórzu, w dole skrywały się trzy lśniące srebrem jeziora. Piękny widok za dnia, lecz nieopisanie baśniowy nocą. Czy jest jakiś powód tej konspiracji? Zapytałem. Przez chlew, tylnymi drzwiami? Nie, to zupełnie zbędne, odparł. Ale do niektórych ludzi to przemawia. Bez hasła i odzewu nie czuliby potrzeby działania. To nonsens. Wszyscy wiedzą, kto w Kartuzach jest Niemcem, a kto nie. Nie staramy się ukrywać, raczej na odwrót. Udowodnię to panu, odprowadzając go do hotelu. Razem się napijemy, ja wzniosę toast za Niemcy, pan mi odpowie toastem za Anglię i nic się nie stanie. Tak też zrobiliśmy. On zrobił, co zapowiedział, ja zrobiłem swoje i nikt nic nam nie zrobił. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Kolejny odcinek prozy czytanej w Trójce już jutro przed godziną 13.